Wieczór Państwu, mówi Michał Margański, serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Anagram Margana.

Anagram Margana. Together Hati Wati, Floral Fabrics, Newborn i na wstępie wątku kompilacji Most, The Real Boogie Down, Matat Professionals. Anagram Margana. A w nim zeszłotygodniowy bohater, ale w zupełnie innej odsłonie. Przypomnę go dziś Państwu w roli kompozytora,